فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbimizin en büyük nimetine mazhar bulunmuş bir cemaatiz. Elhamdülillah. Kur'an-ı Azimüşşan'dan ayetler okumak ve müzakere etmek üzere toplanan bu cemaatler melekler tarafından aranan peşlerine koşulan cemaatler. Allah-u Teala'nın öyle melekleri var. Sağımızdaki, solumuzdaki yazıcı meleklerden başka. Ne yapıyorlar? Cadde pazar dolaşıyor. اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰهَكَةً سِبَلْ كِرَامِ الْكَاتِمِ يَطُوْهُونَ بِالْطُرُقُ يَتَّمِشُونَ اَهْلَ الْزِكِرِ. Onların işi sizin gibi bir zikir ehli aramak. Yani zikir meclisinde oturanları aramak için dolaşıyorlar. فَاِذَا وَجَدُونَ اللّٰهِ Allah'a zikreden bir cemaat bulduklarında nerede? Koca İstanbul'da. Dolaş da dur. Şarkı meclisi çok bulur. İçki, kumar meclisi, kıymet dedikodu meclisi çok bulur. Ama zikir yapan bir cemaat ararsan çok az. تَنَادَ وَنَهَلُمُّ اِلَٰهَا دِدِكُمْ Birbirine çağırırlar. Gelin gelin aradığımız cemaati bulduk. Gelirler ve hubbûnün bir ihtiyacı bile semâ-i dünya kanatlarıyla o cemaati birinci kat semaya kadar çevirirler. Bak şu cemaatin etrafında birinci kat semaya kadar melekler kanatlarıyla gelip bu manzara gözükseydi buradan kimse geri kalır mıydı? Ama Rabbimiz ne yaptı? İmtihan olsun için bunları gizledi. Şimdi biz gaybe iman ettik. Ne demek? Görmeden inandık. Ahireti gördük mü? Rabbimizi gördük mü? Peygamberimizi bile görmedik. İşte gayba iman ki bu en üstün imandır. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa haktır. Biz buna iman ettik. Hiç yalanı yanlışı yok. Yeter ki hadis sabit olsun. Yani Resulullah Efendimiz'den geldiği kaynakları belli olsun. Hadis olduğunu anladık bu daha onda zerre kadar şüphemiz olmaz. Çünkü ve mantık ve hava kafadan konuşmaz Mevla buyuruyor. İnne illa vahyuha. Ne buyuruyorsa ona vahiy edilen bir vahiydir. Rabbisi tarafından bildirilmektir. O kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem o melekleri görüyor. Ve bunları göre göre bildir. Bizler de elhamdülillah görmüşten öte iman ettik. Görsek o kadar gözümüze inanmazdık. Resulullah'a daha çok inanırız. Ki sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü gözümüz yalan yanlış görebilir. Rüya evham görebilir. Ama o yalan yanlış söylemez. Haşa. İşte bu iman ile inşallah gözle görür gibi inanalım ve bileyim ki meleklerin kanatları arasında istiğfarlarına mazhar oluyoruz. Ya Rabbi bu cemaati affet. Ya Rabbi bu cemaate rahmet et. Ya Rabbi bu cemaate lütfet. Ne muradlar olsa ihsan et, şerleri onlardan defetti et, dualarını alıyoruz. Melekler dua ediyor. Böyle cemaatler. Ve bizden ayrılınca Mevla'nın huzuruna varıyorlar. Biz dağılana kadar duruyorlar. Biz dağılınca Mevla onlara soruyor. Kullarını nasıl buldunuz? Ya Rabbi namaz kılıyorlardı, zikrediyorlardı, Kur'an okuyorlardı, dua ediyorlardı. E benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler de mi istiyorlar? Görmediler ya Rabbi. Ya görsekler? Görseler böyle gevşeklik ederler miydi? Şimdi biz ne kadar dua etsek yine gevşek ağızdan dua ediyoruz. Yani görmediğimiz için. Bir dünyalık gördüğümüz vakit gözlerimizi açıyoruz böyle. Bir menfaat, kâr duyduğumuz vakit en safımız uyanık oluyor. Ama cenneti duyduğumuz vakit uykumuz geliyor. Mevla'dan bir istememiz var, bir dua etmemiz var. Esneyerek, yaslanarak, ister ver, ister verme gibi böyle bir rezilliğimiz var yani. Ama önümüzde istediğimiz şeyi görsek, nasıl isteriz? Yine de Rabbim bu kadar istememizle bağışlayacak inşallah. Daha benden ne istiyorlar? Ateşinden sana sığınıyor. Ateşimi gördüler, görmediler ya Rabbim. Ya bir görseydin ya Rabbim. Ateşi görseydin nasıl kaçardılar? Ama şimdi bazı kere de ateşe düşüyorlar. Günaha düşen ateşe düştü. Ama tövbe ederse çıkar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bazı kere gıybet, dedikodu bir şeyler karıştırıyoruz. Neden? Çalgı türkü dinlemek. Namahreme bakmak, pek kimsenin gözü kurtulamaz. Sokaklarda. Olay hep ateş. Onun için cehennemi tam görmediğimizden biraz gevşeklik ediyoruz. Eğer ki gözümüzün önünde ateş olsa, bak şu işi yapma yoksa seni buna atacağım dense, yapamayız o işi. Sonra Mevla buyuruyor, ey benim meleklerim, sizi şahit ederim ki o kullarımı umdukları cennete nail eyledim, korktukları cehennemden emin eyledim. Yani bu cemaatler için. Bunun gibi ne kadar varsa dünyada. Allah için birleşenler. Kıymeti bilinmez bu meclislerin ama dünyada bulunacak yerler değil bu. Sonra meleklerden birisi de ya Rabbi onlardan bir tanesi senin zikrin için gelmemiş. Başka bir işi var. Alacağını tahsil etmek, borcunu ödemek, birini görmek veya bir menfaat temin etmek, birinin gözüne girmek işte. Mevla buyuruyor, humul kavm la aşkam bi celişu. Onlar benim dostlarımdır. Benim zikrimle toplaşanlar. Hum cülese ayin. Bir rivayette benim meclis arkadaşlarımdır. Ben onlarla otururum Allah buyuruyor. Şekilden münezzehtir. Müteşabihattandır bu tabirler. Geçen haftalarda beyan ettim. Şekil yakıştırmayın. Ene celişu men zekerani. Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım. Yani benden bahseden, beni konuşan, beni düşünen, beni hatırlayan, beni unutmayanın beraberinde otururum. Tabi Mevla bizi ki oturmaz. Yani yakınlıktan kinayedir. Madem onlar benim meclis arkadaşlarımdır, onlarla oturan mahrum olmaz. Yani şurada zerre kadar iman olup da bir tanesi boş dönmez. Çünkü cemaate bağışlanıyor. Niyeti tam olmasa da. Allah Teala birbirine bağışlıyor inşallah. Onun için çok hamd edelim, şükredelim, nimetimizi Allah'ım ziyade eylesin, elimizden almasın, artırsın, şuurumuzu artırsın, kıymet bildirsin. Ne demektir? Yine okunan ayetler bu pazar, Hazreti Kur'an'dan bahsediyor. Haftalardır Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kıyamete kadar bahsedilse yeridir. Ve innehu letenzilu rabbil alemin. Şüphesiz o Kur'an bütün alemlerin, sadece dünyanın değil, 18 bin alem, insanların, dinlerin, meleklerin, bütün varlıkların Rabbisi tarafından, yaratıcısı, yöneticisi tarafından indirilmiştir. Levh-i Mahfuz'dan indirilmiştir. Her bir ayeti 70 bin melek korumasıyla indirilmiştir. Ona şeytan bir şey katıştıramadı. Ondan bir şey koparamadı. Çok dönüp dolaştı. Fırsat bulamadı. Kim demiş ki Kur'an-ı Azimüşşan bir insan tarafından uydurulmuştur, haşa. Biz bunu duyuyoruz Mevla. وَلَقَدْ لَعَلَمَ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنِّمَا يُعَلِّمُوا بَشَرًا. Muhakkak biz biliyoruz ki o kafirler diyorlar ki Muhammed'i bir beşer öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir insan. Efendimiz daha evvelden bir acemle, Arapça bilmeyen birisiyle görüşür imiş. Nübüvvetten evvel peygamberliği ilan edince dediler ki buna o Kur'an'ı okuduğunu o adam öğretti dediler. Mevla buyuruyor, لِسَانُ الَّذ۪ي مُحِدُّونَ اِلَى عَجَمِيُّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌ مُّب۪ينَ. Onların dedikleri adam Arapça bilmez. Bu Kur'an açık seçik Arapça. Bütün edebiyatçıları, tasavvufta belagatta zirveye ulaşmış Arap lisanını en iyi bilenleri aciz bırakıyorum. Kimse misli getiremiyor. Bunu bir acem nasıl öğretsin? Ezelen bi ruhul emin. Dediler ki haşa, gökten indiği zannedilen kitaplar bizi idare edemez. Tövbe ya. Kim dedi zannediyor? Yakinen biliniyor, kesinen iman ediliyor ki levh-i mahfuzdan indirilmiştir. Birinci kat semadaki Beytül İzzet denen makamı toptan indirilmiş, oradan 23 senede Resulullah Efendimiz'in kalbi şerifine sallallahu aleyhi ve sellem peyderpey nezelebi onu indirdi ruhul emin, ruh Cibril'dir. Ölmüş kalpleri dirilten vahyi getirdiği için ona ruh den. Cebrail aleyhisselam hayat kaynağıydı. Atının bastığı yeri görsen, bulsan, toprağından alsan, nereye koysan orası canlanırdı. Samiri öyle yaptı. Beni İsrail'i buzağıya taptıran Samiri denen, onu Cibril'e mi yetiştirmişti. Anası onu dağda doğurdu, babası belli değildi, dağda doğurdu, bıraktı, kaçtı. Cibril'e emin onu besledi, büyüttü. Sonra o en büyük gavur oldu. Cibril'in büyüttüğü en büyük gavur oldu. Firavun'un büyüttüğü peygamber oldu. Firavun'un büyüttüğü Musa peygamber oldu. Cibril'in büyüttüğü Musa kafir oldu. Samiri'nin adı da Musa idi. İkisinin adı da Musa. Samiri denen Cibril-i Emin'in atının bastığı yerleri tanırdı. Aldı Cibril-i Emin'in atının bastığı yerden bir avuç toprak, bir buzak heykel yapmıştı altından, onun ağzına koyar koymaz, o buzak hemen kanlı, canlı, etli, böyle ses çıkaran hayvan oldu. Çünkü Cibril ruhtur. Ruh nasıl girdiği beden canlanır? Cibril'in bastığı yer, atının ayağın bastığı yerden toprak al, taşa koy, canlandı. Ruhul emin, emin demek güvenilir. Yani vahye bir şey katmaz, katıştırmaz. Ne aldıysa Allah'tan onu getir. Nereye indirdi onu? Alâ kalbike ya Muhammed, senin kalbin üzerine sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da mucize. Geliyordu, okuyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor. Bazı kere dinlerken o da okumak istiyor ki kaçırmayın bir ayeti, unutmayın diye. Mevla onu nehyediyor. Estağfirullah. فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقُضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Habibim, Cibril'i okuması bitmeden sen acele okuma. Ey Rabbi, ben korkuyorum ki bir ayet unutmayayım diye tekrar edeyim. Sen de ki ya Rabbi, benim ilmimi artır, ben sana ezberleteceğim. Çünkü yazı yok, biliyor musun? Yazma da bilmiyorum ki not alsın. Mucizesi var onun. Sa'le ve la tehuttu bi yeminike izeller te'abel muhtulun. Ve ma günde tetluğumun kablini kitab. Habibim, Kur'an'dan evvel hiçbir kitap okumadın diyor Allah. Okumak bilmiyorsun. Ve la tehuttu bi yeminike, sağ elinden de bir şey yazmadın. İzeller te'abel muhtulun. Eğer okuma yazma bilseydin, İptalciler şüphe edecek, ne diyecekler? Bu eskiden beri kim bilir nerelerden ne notlar tuttu, şimdi Kur'an diye okuyor bir yerlerde. Diyecekler. Mektep medrese görmemiş, hoca eline diz çökmemiş, kimseden bir şey öğrenmemiş. Ondan sonra dikkat et. Cibril geliyor. 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa sureyi toptan, bazı kere ayet ayet, bazı kere toptan sure indiği var idi. Getiriyor, okuyor. Resulullah Efendimiz sadece dinliyor. Bak, okumasına bile izin verilmedi. Estağfirullah. La tuharrik bi lisaneke li ta'celebi. Acele edeyim diye dilini kıpırdatma. Habibim, yani çabuk çabuk okuma. İnne aleyna cema'u Kur'an'e. Onu okumak ve senin kalbinde toplamak bize aittir. Sen onu merak etme. Feyden falan ne affettim ya Kur'an'ı. Biz okuduğumuz zaman, yani Cibril vasıtasıyla, sen onun peşine düş. Yani bittiği zaman sen oku. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. Sonra onun manalarını anlatmak da bize ait. Cibril okuyor, geçiyor. Manasını biz anlatacağız sana. Sen takip et. Şimdi 4-5 sayfayı bir gecede bir kere dinlemekken Mevla kalbinde ezberletiyor. Sabah olunca sahabe-i kiramın önünde geçip namazda okuyor. Sahabe-i kiram da evvelce duymadıkları ayetleri duyunca ya bu gece neler inmiş ya diyorlar. Müjdeleniyorlar, seviniyorlar. Yeni bir ayet duydukları zaman Rabbimizden hazineler geldi, iki cihan saadeti geldi. Şimdi o ayetleri diyelim, o sureyi o gün okudu o sabah. 10 sene sonra yine okusa vav-ı fe'si şaşmıyor. E şimdi iyi düşünün. Bir insan kendi yazdığını bile kendi yazdığını oku ezbere desen okuyamaz. Ben bir şey yazarım. Kendi yazdığım kitap. Sen de bana ki şu, oku şurayı. Ben ezbere okuyamam bile. Kendim yazdım halbuki. Çoğu şair şiir düzer. Sonra 2 ay sonra sor ezbere okuyamaz. Aklına gelirken yazar. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? 10 sene geçse, 20 sene geçse, Resulullah Efendimiz 23 sene peygamberlik yaptı. 20 sene sonra, 20 sene evvel okuduğu sureyi sonra, halbuki hiç not tutmamış çünkü yazması yok. Birisine yazdırmış desen okuması da yok. Adını okuyamıyor. Ümmiliği mucizesidir. Okuma bilmez, yazma bilmez. Peki, kendi düzmüş olsa haşa bile, 10 sene sonra onu nasıl aynen okuyacak, vav-ı şaşma, fes-i şaşma, dinleyenler not etti. Dinleyenler yazdılar onu şimdi, takip ediyor. Anladınız mı ne demektir? Her tarafı mucize kokuyor, yani açık. Niçin indirdi Cibril onu? Bu dediğim yani en açık mucizesidir. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair ve Resulullah Efendimiz'e Mevla'nın ezberlettiğine dair en azık mucizesi. Neden? 5 sene, 10 sene, 20 sene aynı şeyleri hiç değişmeden nasıl okursun? Ancak yazı okursan tamam, bakarsın da hatırlarsın. Yazı okuma bilmeyen insan nasıl okursun? Ancak Mevla'nın ezberletmesiyle ve unutturmamasıyla. Mevla öyle buyuruyor. Seni kulü kefela tensa. Habibim sana yakında okutacağız. Ve sen artık unutmayacaksın. Bak görüyorsun. İlla maşallah. Ancak Allah'ın dilediği varsa unutturmak, onu unutursun. Bazı ayetler nesk oldu hani, kaldırıldı, onları unutturdu. Herkese unutturdu. Ama kıyamete kadar geçerli kalacak ayetler kaldı, hiç unutturmak. Niçin indirdi o Kur'an? Litekûne sen olasın minel münzirîn, korkutuculardan. Geçmiş peygamberlerin sünneti üzere sen de korkutuculardan olasın. Yani Kur'an niçin indirildi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini korkutması için. Bizim millette hiç korkutulmaktan hoşlanmaz. Hep güldürülecek, keyfi getirilecek, iyisin, hoşsun, efendim, yemene içmene yaşamana bak, delinip rahat et. Ne zaman korkutsan onu, ya moralini niye bozuyorsun? Önünde tehlikeli geçitler var. Ölüm var, kabir var, haşer var, sırat var, mizan var, cehennem var. Bu kadar ağır ahiretin şiddetleri var. Bunlardan haberdar edilmek istemiyor. Bir şey duyduğu zaman da ya ne moralini bozacağım bu haberleri dinleyip canım, iyisi bir kulaklarım tıkayacak. Ama senin kulağın tıkaman, gözünü yumman bu haberleri geciktirmez. Ve bunların olmasına engel olamaz. Estaizu billahi innemâ cu'adûne le'âtin ve mâ entüm bimu'cizîn. Kullarım size vaat edilen ölüm, kadın, mahşer, cehennem hepsi gelecektir. Siz asla Allah'ı aciz ve güçsüz bırakamazsınız. Yani onu yapmak istediği şeye engel olamazsınız. Ya öyleyse düşün. Doğarken doğmama gelin demeydin. Ben doğmak istemiyorum deseydin kimse dinler mi? Ne ananın babanın haberi var ne kimsenin haberi var. Yarattı seni. Dünya git. Şimdi ölmem desen elinde midir ölmemek? Değil. Dirilmeyi böyle anlayacaksın. Kalk dendi mi kalkacaksın. Nasıl dirilmem diyeceksin. İşte Resulullah geldi ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi korkutsun, tedbir aldırsın, önündeki tehlikelerden uyandırsın. Buyurdu gelen nedirul uryan. Ben çıplak korkutucu Ben necaen neca. Kurtarın kendini, kurtul. Şimdi bu hadis-i şerifi güzel anlayalım. Ezanlar çok erkene geldi. Onun için bu bazı biraz devam edeceğiz. Çünkü siz de gelemiyorsunuz akşam ezanında hemen başlasa. Geçen hafta yarısını kaçırttınız çoğunuz. Onun için biraz geç başladım. Bak hepiniz bulundunuz elhamdülillah. Böylece biraz idare edelim. Saatler bakalım ne olacak. Evet. Ama geceler uzun çok şimdi. Yani rahat. Evvelce köylerin üzerindeki yaylalarda köylünün koyunlarını çoban ne yapar? Otarır. Eşkıyalar da yol kesenler ekseri dağlarda dolan. Bir çoban yaylada, yani köyün çok yukarısında koyun otarırken eşkıyalar tarafından saldırıya uğratılır. Bunun üzerine işte koyun sürülerini zaten sürerler peşlerine. Bütün köylünün koyununu neyse alırlar. Ondan sonra çobanı soyarlar, elbisesini alırlar, çırıl çırıl. Artık sıra canını almaya geldiği vakit, evvelce eşkıyalar da demek merhametliymiş. Adamın canını bağışlarlar. Der ki ya malları aldınız, benim canımı alsanız kaç para eder? Bırakın yaşayayım. De giderler, onu çırılçıplak vaziyette serbest bırakırlar. O da, o çoban, düşünür ki şimdi bunlar hemen köye inmez ama gecenin evvelinde de inmezler. Baskınlar sabaha karşı düzenlenir. Çünkü gecenin evvelinde millet kimi uyur kimi uyanık olur. Onun için eşkıyanın işine gelmez. Gece yarısından sonra ağır bir uyku bastırır, herkes uykuya kalır. Sabaha yakın olan uyku en ağır uykudur. Hastalar da o zaman uyur yani. Gece insan, yarıya kadar uyumayan insan bile sabaha yakın ağrısı olsa gider uykuya dalar. Onun için sabah baskını yapılır. Bu çoban da bunu bildiği için der ki ben şimdi bunların gözüne gözükmeden köye ineyim ama görürlerse ki ben köye iniyorum milleti uyandırma, ooo bana denen olan bir senin canını bunun için mi bağışladık? Beni öldürürler. İspiyon edeceğimi anladıkları için. Ya ne yapayım? Kese yollar biliyor oralı olduğu için. Kesman yollardan bunlara görükmeden telden gecenin evvelinde köye kavuşayım. Tabi o zaman böyle bağırıp da neyle duyuracak? Her kapıya tek tek vurayım. Onları uyarayım ki sabaha kadar tetikte otursunlar yani. Aniden basılır evler. Uykuda yakalanırlar. Bu çoban çırılçıplak vaziyette telaş içerisinde köye varır. Gecenin evvelinde millet işte yeni uykuya hazırlamış gibi uyumuş. Gelip birinin kapısına yani kapı kapı vurur. Tak tak tak tak adam. Kim o ne var böyle? Ben çıplak korkutucuyum yani. Bak sürü çıplak görmüyor musun? Görüyorum. Deli misin sen ya? Ne soyundun da kapıma? Ya ne soyunacağım? Ben eşkıyalar dağda soydum. Ben giyinecek bir şey bulamadım. Fırsat da bulamadım. Şimdi seni uyandırıyorum. Bu sabaha karşı bunlar bu dağda gezdiklerine göre buralara geldiler. Bunu köyü basarlar. Onun için sen uyanı bu. O da diyorum ki hadi gir işine be deli misin, divane misin, çırılçıplak gelmiş kafama beni korkutuyorsun, hadi git. Ay hiç dinlemez. Kanımdan çoluk çocuğuna da bir şey demez. Öyle, yatar aşağı. Öbürüne gider kapıyı vurur işte. Uyan, ne var? Bak beni soydular, siz de gelip soyarlar. Onun için uyanık olun. O da der ki ya seni biz tanıyoruz, güveniyoruz, çobanımızsın. Bu zamana kadar mallarımızı sana emanet ettik, hiçbir hıyanet görmedik, yalan yanlışını görmedik, deliliğini fark etmedik, sen akıllı bir adamsın. E peki, senin gibi bir akıllı adam, çırılçıplak vaziyette, gece yarısında kapıya gelip de bunu dedi mi? E bir şey var. Onun için bu gece uyumaya gelmez. Bu uyanık adam şimdi, bunu dinledi. Hanım, çoluk çocuk öbürü tetikte olun, silahlanalım. Bekleyelim, aniden basılabilir. Şimdi bu köylünün hepsini gezdi, kapı kapı. Hepsine haber verdi. Ben çıplak bak korkutucuyum. Kurtarın kendini, sabaha karşı baskın olabilir dedi. Köylü kaça ayrıldı? İkiye. Kimisi buna inandı, tedbir aldı, uyanık duruyor. Kimisi de hadi git işine ben deli misin sen? Dedi yattı aşağı. Anladınız mı? Burada bir büyük ibret var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hikmetli bir misal veriyor. Yani bu şekil uzun hadis-i şerif de buyurmuyor. Ben anlayacağını nasıl şekle sokuyorum demiş. Bunun üzerine sabah baskın oldu hakikaten. Eşkıyalar geliyorlar şimdi. Evlere yakında tabii onlar da tedbirli. Bakarlarsa ki yanaştıkça yaklaştıkça hiçbir evden çıt yok. Yani hangi evde çıt yok, ışık yok, ses yok. Küt kapıyı kırıp giriyorlar. Herkes yatakta aniden basıldı. Kalkın bakalım. Neyi var, neyi yok, soyuyorlar sonra. Ne fenalıklar yapıyor. Ama hangi eve yaklaşırken namlunun ucunu görürseler, uzaktan fark ediyorum, burada hayat eseri var herif. O mevzilenmiş, evin içerisinde ben kapıya gelene kadar beni vurur. Ona yanaşamıyor. Aynı bu misaldeki gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmete geldi. Miraca çıktı, bütün azapları gördü. Şimdi o köylü eşkıyayı gördü mü? Baştan görmedi, haber geldiğinde görmüş müydüler? Kim görmüştü? Çoban. Kim o çobana itimat etti, tedbir aldı, o kurtardı. Şimdi Resulullah Efendimiz'e buyuruyor ki, siz cehennemi görmediniz. Allah'ın azaplarını görmediniz, kabir azabı görmediniz, bir şey bilmiyorsunuz. Ama ben gördüm. Miraç gecesi cehenneme girdim. Kimler yanıyor, ne hallerde, hepsini gösterdi bana Rabbim. Ben işte geri gönderdi, bunları duyur, korkut. Peki Resulullah Efendimiz'in bu korkutmalarına karşı, sallallahu aleyhi ve sellem, millet ne yaptı? Ebu Bekir Sıddık gibiler. Hemen doğru söylüyorsun çünkü biz senin hiçbir zamana kadar yalanını yanlışını görmedik şimdi. Sen nasıl tasdik etmeyiz? Diyerek iman ettiler, salih amel işlediler. Ebedi cehennemden kurtuldular. Ama bir kısımlar ne yaptı? Ebu Cehil'leri, Ebu Lef'le. İşte şimdi dahil. Kıyamete kadar iki kısım devam ediyor. İnananlar inanmıyor. Şu hadi gelime indiği zaman Estağfirullah ve endir haşireteke lekrabin. Habibim en yakın akrabanı korkut. İnsan korkutmaya en yakınlarından başlayacak. Korkutmaya demek, kurtarmaya demektir. Çünkü korkutuyorsun ki kurtulsun. Ama gözü kapalı, uçuruma doğru gidiyor. Görüyorsun, o görmüyor. Sen onun elinden tutuyorsun. Sen gitme oraya ya, düşersin. Patlarsın, paramparça olsun. Korkutuyorsun ama neden? Kurtarmak için. O bırak beni dese de sen onu yine tutarsın. Çıktı Safa tepesine. Safa tepesi Kabe'ye en yakın tepesi. Orada başladı bağırma. Ya maşara Kureyş, ey Kureyş cemaati. Kabileleri saydı, falan oğulları, falan oğulları. Sabahtan bağırıyor, bütün Mekke duyuyor. Şaşırdı kaldılar Ebu Cehil'lere, Ebu Leheb'le. Yahu dediler, bu adam bu zamana kadar hiç daha bağırmış değil. Resulullah Efendimiz bu emri alana kadar bağırma. Hatta Tevrat'ta bile Resulullah Efendimiz'in sıfatı geçer sallallahu aleyhi ve sellem. Sıfatından bahsedirken لَيْسَ بِفَضْضٍ وَلَا غَل۪يضٍ لَا سَخَّابٍ لِلْاَسْفَاقِ Katı değildir, kaba değildir, sert değildir, sokaklarda bağırtkan, çığırtkan değildir. Zulmetmez, kötülüğe kötülük etmez ve lakin affeder, görmemezlikten gelir geçer. Yani Efendimiz böyle tanıtılıyor. Yani o hiç bağırmamış. 40 yaşına kadar akıllı, uslu, emniyetli, güvenilir, sadakatli, dürüst. Hiç kimsenin onunla kavgası yok, gürültüsü yok, dövüşmesi yok. 40 yaşına kadar. E tabi o zaman yakın çevre herkes birbirini tanıyor. Bu yaştan sonra sabah tepesine çıkıyor, bağırıyor. Falan oğulları, falan oğulları. Bunu tabi herkes dikkate alıyor. Yani bu Cehil bile, bu Lehem bile, çünkü bilmiyorlar yani mevzu nedir. Ne diyorlar? Ya bu bağırdığına göre çok önemli bir şey var. Çünkü bu iş bağırmak. Sessiz adam var. Hele bir gidelim bakalım. İşini bırakan koşuyor. Meclisler akıyor. Sabah tepesi önünde birikiyorlar. Bütün Kureyş kabileleri. Resulullah Efendimiz tepeden buyuruyor ki erayitüm. Söyleyin bana bakayım. Levabbartüküm, ben şimdi size haber versem enne bisefrihâdezim bil adûve. Bak ben daha tepesindeyim. Sizi de görüyorum, arkayı da görüyorum. Siz sadece benim tarafımı görüyorsunuz, beni görüyorsunuz. Dağın arkasında ne var? Şu anda görmüyorsunuz. Ben bu tepeden size bildirsem ki bu dağın öbür yamacında düşman birlikleri hazırlanıyor, kuvvet hazırlıyor, Sabaha karşı be, ansızın sizi bastıracaklar. Hel küntü musaddikiyye, siz beni tasdik eder miydiniz? Yani doğrular mıydınız, inanır mıydınız bana? Soruyor onlara. Naam, madem Rabbine aleyke gezime. Tabii diyorlar, biz senin hiç yalanını denemedik ki. Hiç yalanın yok seni, nasıl tasdik etmeyiz? Bak bütün doğrular böyle diyor. Sen doğru söylersin. Yani seni doğrularız, tedbirimizi alırız. Peki, اِنِّي نَذ۪يرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ Öyleyse sizi korkutuyorum. Sizin görmediğiniz cehennem var. Şiddetli azaplar, gazaplar var. Yanacaksınız, hiç çıkamayacaksınız. İçiniz dışınız ateş olacak. Putları bırakın, bir olan Allah'a dönün. Bu işki kumar faiz bırakın. Tabi o zaman belki evvela imana davet etti. Ama şimdi ben bütün İslam'ı buraya sokuyoruz tabi. Çünkü biz inanan Müslüman geçiriyoruz. E bize bütün tehditler geliyor. Haram ateştir, yaklaşmayın. Korkutuyorum sizi, şiddetli azabın öncesinde. Deyince, o dediler, biz de zannettik de mühim bir şey var. Ulan bundan mühim bir şey olur mu be sersin? Adama desen ki, evin yanıyor. Bir adama desen ki, evin yanıyor, dükkanın yanıyor. Bu adam da dese sana ki, ya ben de zannettim ki önemli bir şey var. Yani yangın var ya. Ya der mi böyle? Ya hemen koşar. Ya Allah razı olsun, teşekkür ederim ya. Bir an bir şey kurtardık, yoksa hep yanmış gibi olmuş. Peki bir adam 5-10 kere seni kandırsa, yalan konuşsa, sonra gelse böyle bir haber gelse, sen ne dersin ki? Ya belki de bu sefer doğrudur, yine bir bakalım. Öyle ya. Bak bu milleti, bu sahtekallar kaç kere aldattılar. Adam 7 kere, 8 kere, 10 kere milletin önüne çıktı Türkiye'de. Ne dedi? Düşün peşime. Aç mısın? Benim peşime. Açık mısın? Benim peşime. Beni destekle, seni kurtaracağım. 7 kere, 8 kere seçildiler. Her seferinde milleti inimini millettiler. Şimdi gelse deseler ki, bak Türkiye ile perişan oldu. Düş peşime. Vallahi bu millet düşer peşine. Ben böyle ahlak millet daha dünya çapında görmedim ya. E peki bu millet 20 kere yalanı sahtekarlığı çıkmış adama hala itimat ediyor da, malını canını teslim ediyor, güvenliğini güvence tevdi ediyor da, kainatın efendi bir kere yalanı çıkmamış, bu kadar doğru haberler veriyor. Hiç mi bu millet inanmıyor ya? Böyle şey olmaz ya. Kur'an 5 doğru haberler veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıkça beyanat veriyor. Kıyamete kadar olacaklar. Sonsuza kadar azaplı. Hepsini bildirdi ya. Her şey açık. Adam ben inanıyorum diyor. İnananın yaptığını bak. Bu zatın yalanını mı gördün de? Yanlışına mı rastladın da itimat etmiyorsun? Bu budur. Buyurduğu gibi çıkacak. Kaç kere adam gelse, dese ki evin yanıyor, gitsen baksan ki yanmıyor. Baş sahtekar görüyor musun? Benle alay ediyor. Beni korkutuyor. Ama yine gelse dese ki, bak bu sefer doğru söylüyorum, hakikaten yanıyor. Sen ne dersin? Bir yine bakayım ya. Öyle ya, bir ihtimal olsa insan, mühim bir konu çünkü ya, yangın meselesi. Başka şeye benzemez. Bir ihtimal. Ha. Peki, hey! Bu millet, kainat efendisi buyuruyor, sabah namazının cemaatine gelmeyenin evi yanıyor. Bir ihtimal de mi vermiyorsun bu haberin doğruluğuna be? Bir ihtimal versen, atlarsın dışarı, cemaata gider. Demek ki ben bu milletin imanına aklı vermiyorum. Çünkü iman inanmak demektir ya. İnanan yapar. Ne demek? İnandığına göre hareket eder. İnanmıyorsa eğer itibar etmez. Dediler ki sen bizi bunun için mi çağırdın ya? Biz de önemli bir şey varsa, lan bundan ölen ne olacak? Ebedi cehennem var diyorum sana. Şimdi ölsen gümleyeceksin. Yola gel. Ebu Lehb dedi ki tebbellek, helak olasın dedi, tövbe ya. Elâdâdâdâdâdâ, bunun için mi çağırdın bizi dedi be? Efendimiz hiç beddua etmez, zaten amcasına nasıl beddua etsin? Mevla beddua et, tebbet yedâbî lehbî ve tebbet. Ebu Lehb'in elleri kurulsun, cesedi helak olsun, kahrolsun buyurdu. Hakikaten bir hastalık vurdu, çoluk çocuğu bile yanına yanaşamadı. Geçici bulaşıcı bir hastalık, harabe bir Mekke'nin dışında bir harabede, yalnız başına öldü gitti. Kimse yanına yanaşamadı cenazesine bile. Öyle bir halde gördü. Bu beddua, Mevla'nın bedduası da çaldı. Hiç böyle denir mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? O seni korkutuyor. Sen de diyorsun ki, sen bizi niye çağırıyor? Bunun için mi çağırıyor? İşte efendiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çırılçıplak korkutucuyum. Ne demek? O çoban nasıl soyulmuş geldi? Ben de Miraç'tan bütün azapları görmüş geldim. Şimdi söylüyorum size, haram ateştir. İçki mi, kumar mı, zina mı, faiz mi, kıra mı bile, zerresi bile. Namahreme bakmak, göz atmak, gafletle yapmak, zikirsiz, şükürsüz, namazsız yapmak, kalkmak. Bunlar ateştir. Harama düşmeyin, ateşe düşmeyin. İşte Mevla bunu Kur'an'ın için indirdim. Habibim sen de korkutuculardan olman için. İşte bu millette hiç korkutulmak istenmiyor. Morali bozulmasını istemiyor. Bilisanin arabiyyin mübin. Efendim kardeşlerim biraz korkalım da sonunda ebedi emin olalım inşallah. Mevla bunu bir kuluma hem dünyada hem ahirette korkuyla emniyeti cevetmem. Dünyada korkanı ahirette korkutmayacağım. Dünyada korkmayanı ahirette ebedi korkutacağım. E birkaç gün korkulu tertipli yaşasak da sonra ebedi emniyette yaşasak daha iyi olmaz. Hesabımızı doğru yapalım. Neyle indirdi Kur'an'ı? Arabi bir lisan ile, açık seçik bir dil ile. Hazreti Kur'an'ın dili Arapçadır. Arap lisanı lisanların en üstünüdür. Kainatı yaradan Allah Celle Celaluhu bütün dilleri o yaratmıştır. Ama hangi dili seçti Kur'an'ı indirmek için? He? Arapçayı seçti. Başka kitapları da başka dillerle indirdiği olmuş belki sahibeleri. Ama en sevdiği kitap hangisi? En büyük kitap hangisi? Kur'an. Onun dili nedir? Resulullah'ın emrinin dili nedir? Arapça. Cennet ehlinin konuşacağı dil nedir? Bunu sevmeyen Müslüman olamaz. Çünkü Kur'an'a düşman. Peygamber'e düşman. Böyle zengin bir lügat bir hazinedir. Bütün dünyanın lügatlarını inceleseniz Arap lügatı kadar kelime hazinesi haznesi geniş bir lügat bulamazsınız. Bunu bütün uzmanlar, araştırmacılar tespit etmiştir. Bir aslanın 700 tane ismi var bir lügatta. Var mı dünyada böyle bir dil? 700 tane bir isim aynı şey. Bizde bir ismi vardır, ikincisi yok. Türkçede bir ismi var. Bir kelime vardır, iki sayfa izah istiyor manası. Tek kelimeyle o kadar manayı ifade ediyor Arapça. Böyle bir insan. Mevla onu seçti. Bir zat var idi, tebliğ cemaatleriyle gelmişti. Herhalde Pakistanlıydı. Çok dil biliyor. İngilizce, Fransızca, Arapça, Urduça, Farsça. Sadece Arapça konuşuyor, öbür dillerden konuşmuyor. Dediler ona, ya sen çok eskiden ben talebeyken gelmiştiler İstanbul'a. Dediler ona, sen niçin bu kadar dil biliyorsun da hep Arapça konuşuyorsun? Dedi, Mevla kaç dil biliyor? Dediler ya, hepsini o yarattı. Ne, hangi dilden konuşuyor? Tamam, ben de onu tercih ediyorum. Ne uyarsın? Evet kardeşlerim, Hazreti Kur'an'a değer veren, Arapçaya kıymet verir, onu öğrenir, lügatlarını beller, on tahsille çalışır. Ne diyor adam? Arap'ın besmelesi bize lazım değil. Tövbe ya Rabbi. Kıbla Kabe Arap'ın olsun. Tövbe ya Rabbi. Nasıl iş? Bunda sadakada iman olur mu ya? Besmele'yi bile Türkçeleştirmek istiyorlar. Ellerinden getir Kabe'yi alacaklar, bunu İstanbul'a getirecek. La havle ve la havle. Mevla nerede kurduysa onu, sen oraya gideceksin. Yani Allah mı seni ayağına getirdi? Tövbe ya Rabbi. Allah'ın evi orada, sen gideceksin. Böyle buyuruyorsa onu yapacaksın. Besmele Allah'ındır Celle Celaluhu. Arap'ın, Acem'in değil, bütün kulların, bütün inananların kitabının anahtarıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Her işin başında beyan olmalıdır. Onsuz başlayan işin sonu yok. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler elhamdülillah Kur'an'a değer verenlerdensiniz. Bunu da göstermeniz için çoluk çocuğunuzu inşallah medreselerde Kur'an tahsiliyle yetiştirmelisiniz. O zaman Kur'an size şefaatçidir. Yoksa sizden şikayetçidir. Ve o çocuklarınız, o besmelesiz kitaplarla yetiştirdiği çocuklarınız da yarın ahirette sizin kırtlağınıza dalacaktır. Niçin bizi Kur'an'la terbiye etmedin, yetiştirmedin? E oğlum, Kur'an'da o zaman istikbal yok diye. O da diyecek ki, gördük mü şimdi istikbali hepimiz beraber cehenneme, istikbal ateş oldu. 5-10-20 senedir şahısız bitti, azı kaldı. Ben belki yaşım kadar daha yaşamam. Kim biliyor yaşı kadar yaşayacak? Bunu çoğusu gitti diyorum. Çok azı kaldı. Onun için rızık telaşesi yapmayın. Mevla bedenleri yaratmadan 4000 sene evvel ruhları yarattı. Ruhları yaratmadan 4000 sene evvel rızıkları yarattı. Sen rızkından kaçsan rızık peşine koşar. Ben ne kadar profesör biliyorum. Efendim sürüyor. Kaleminden kan damlıyor. Açlıktan ağzı kokuyor. Öyle fukara biliyorum. İmzasını atmasını bilmiyor. Paranın hesabını bilmiyor. Dağdanın bir trilyon eller var. Bu rızık meselesidir, Allah'ın taksimi ve takdiridir. Onun için Kur'an'la yağmurlar yanıyor, otlar bitiyor. Kur'an okuyanlar bende, kurtlar kuşlar yaşıyor da. Allah Kur'an okuyanı aç mı koyacak? Korkmayın, çoluk çocuğunuzu Kur'an'la yetiştirin inşallah. Dünyanın direği Kur'an ki. Bu yavrular bunu bilseler, bir Kur'an medreselerini kapattılar, daha çok açarlar. Ama siz okuyun da biz yaşayalım. Ne yapıyor? Oturduğu dalı kes. Düştü mü anlayacak? İş işten geçecek. Ama birinci olmazsa başımızın çaresine bakalım. Çoluk çocuğumuzun yetiştirmeye bakalım. İnşallah Rabbimiz fazl-ı keremiyle. Sahabe-i kiram zamanında nasıl bütün evler medreseydi yine öyle yapar inşallah. Çoluk çocuk evde olacaktı, hep Kur'an'la yetişir inşallah. Ne güzel olur, ne bereketli olur. Bolluk bereket. Evin 20 metrekare olsa Kur'an'la yaşanırsa 200 metrekiden geniş olur. Ama evin 200 metre olsa, Kur'ansız yaşansa sığmazsın yani. 2-3 kişi bir evde birbirine dalarsın yani. He ya, bazı öyle insanlar vardır, 4-5 katlı villalar içerisinde karı koca ilk köpek gibi birbirini yiyor ya. E huzur yok, evin genişliğinden ne olacak? Ama Kur'an'la yaşanan yer istersen çilehane olsun. Evliyaullah çilehanelerde yaşadılar. Yerin dibine girdiler, mağaralar kazdılar. Şeyh Vefa'nın çilhanesi var orada, Hacı Bayram Veli'nin var, bütün evliyanın var. Merkez Efendi Hazretleri'nin var, hepsinin var. Çilhane ne demek? Erbağın yapmak için. 40 gün girerdiler, orada devamlı zikir ibadet üzere. Ya iki kişi sığmaz oraya. Öyle yerlerde, kökleri yerleri oradan gezerler. Miracı ruhani yapardılar, mirac. Tüm ilimleri alırdılar Mevla'da. Çünkü ibadet üzere, zikir üzere. E şimdi sen bu kadar geniş ortalıklarda dolaşıyorsun, kalbin dar olduğu için sığamıyorsun. Sığamıyor insan ya, dünya bile dar gibi sormaz. Bu genişlik manevidir. İnşallah hepimiz Hazreti Kur'an'dan bu manevi genişliğe, hem maddi de genişliğe, hem rızık genişliğine, hem gönül genişliğine, hem kabir genişliğine, cennetteki genişliğe, sonsuz ebedi ferahlığa çıkalım inşallah. Adres buralık. Hazreti Kur'an. Onun ilimleriyle meşgul olalım. Bundan evvel Kur'an-ı Mecid Risalesini yazmıştım size. Üçüncü risale miydi? Onda hepiniz okuyabildiniz inşallah. Okudunuz, bitirdiniz mi? Diyorsunuz hocam. Ya nasıl diyorsunuz? Kur'an-ı Mecid Risale 100 sayfadır. Çıkalı 100 gün oldu be. Günde bir sayfa mı okumadınız ya? O Kur'an'a değer vermek, onu oku da bak bakalım. Kur'ansız yaşar mısın? O ayetlerin faziletlerini, o Kur'an'ın meziyetlerini, onu kazandırdıklarını. Çünkü bizim millet menfaatçi. Ne demek menfaatçi? Yani bir şey duyduğu zaman sonunu sorar. Sonunda varsa bir şey, bir kar, ona koşar. E şimdi Kur'an'ın ne kazandırdığını bu millete anlatmasan, o bile Kur'an'a koşmaz. O Risale onları anlatıyor. Bütün faziletleri. Mutlaka oradan Kur'an-ı Kerim'den nasibinizi alın. Dahi Kur'an-ı Hakim Risalesi ki 4. çıktı. Bu mübarek Risale en son çıkan bir hafta oldu bu. Bunun başından da Hazreti Kur'an'ı okumak için layık olan gereken edepleri okuyun ve takının. 10 tane edep. Kur'an okumak için ağzını temiz tutmak, gusletmek, abdestli de olsan abdest tazelemek, buhur yakmak, güzel koku sürmek, melekleri davet ediyor. O melekler olma, o kok, güzel kokuya ve Kur'an'a düşkün oldukları için gelirler. Bağdaş, efendim, sırt üstü yaslanmamak, bacak bacak üstüne atmamak. Efendim işte. Ne kadar edepler varsa, Mevla ile konuşmak için, Mevla ile görüşmek için ne gerekiyorsa, kolay şeyler. Bunları da yapalım inşallah. Ve Kur'an'ı kafir okumaktan sakınalım. Kur'an'ı gafletle okuyanların zemmi, ahirette nehalet sürecekleri beyan edildi hadis-i şerifler. Bu kadar hadis-i şerifler inşallahurrahman. İstifade edelim dünyada, Kur'an'dan nasibimizi alalım. Ahirette Kur'an'dan nasip olamaz. Ancak sen mezarda yatacaksın, biri senin ruhuna Kur'an okuyacak, sevabını alacaksın, o var. Onu kabul ediyoruz, haktır. Onun için okuyoruz, yolluyoruz. Ama şimdi fırsat elimizdeyken biz kendimiz okuyarak inşallah Hazreti Kur'an'ı kendimize şefaatçi kılalım. Bu Kur'an-ı Hakim bu. Bunda çok hikmetli ilimler var. Kur'an hakkında geniş bilgiler var. Ama biraz kafa yoralım. Bir kere de belki anlamadığınız olur. İki kere, üç kere tekrar tekrar Hazreti Kur'an'ı iyi tanıyalım. Kur'an kaç kısım üzere indirilmiş? Kur'an'ın ayetleri kaç mevzuda toplanıyor? Kaç? İki kısım ayet vardır. Ayrı muhkemat müteşabihat. Yani iki kısım ayet var. Manası anlaşılan, manasını Allah'a bıraktığımız. O başka. Muhkemat, yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın manası anlaşılan ayetleri kaç mevzuda toplanıyor? Yedi. Bunların hepsi beyan edildi. Emir, nehi, helal, haram, kemik keşabi. Bunlara karşı vazifemiz ne? Bu yedi kısım ayette karşı bizim vazifemiz ne? İnşallah bunları hepsini tek tek okuyalım. Bilgilenelim. Bu yalan yanlış şeyleri kafamıza doldurana kadar bu hakiki ilimleri inşallah zihnimize yerleştirelim ki Allah-u Teala da bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennetine yerleştirsin. Kur'an'a değer verdiğiniz kadar Allah size değer verecek. Onun ilimlerinin tahsiline gayret ettiğiniz kadar Mevla sizi dünya ahiretinizi mamur edecek. Bunu böyle bilin. Hep dünya işine düştünüz. Akşama kadar dünya dünya. Gece haberler, reklamlar. Ondan sonra uyku yataşa. Ömrünüz böyle geçiyor biliyorum. Hiç Kur'an ayetlerinden nasip alamıyorsunuz. Korkuyorum yani. Korkuyorum ölüm gelecek sizi aniden götürecek. Ondan sonra arkanızdan yansınlar, ağlasınlar. Ama Kur'an'la gidenler onlar ağlanmaz, onlar bayramıdır. Cennete Mevla'ya kavuştukları günleridir. Rabbimizin kitabına karşı laubali, gayri ciddi, la kayıt kalmayalım. Onun ilimlerinden haberdar olalım. Hükümlerinden, haberlerinden, helallarından, haramlarından, emirlerinden, nehilerinden haberdar olalım. Nice mevzular tefsire yazdık, şu risalelerde yazdık, çoğu cemaatin haberi yoktur. Hiç duymamış ve okumamış, hiç. Böylece ölüp gidecek. Yazık olur ya. Ondan sonra bir şey okudu vardı. Aa böyle de mi varmış ya? Bir şey bilmiyorsun ki. Bilmediğini de bilmiyorsun. Gazeteleri okumakla o benim bütün dünyadan haberim var zannediyorum. Dünya ne ki, onun haberi ne olan? Bugünün haberleri geçti mi geçmedi mi? He? Bugün gazetede yazılan haberler, televizyonlarda yayınlanan haberler bugün geçti mi geçmedi mi? Yarına bir hükmü geçiyor mu? Yani yarını ilgilendiriyor mu? Yarın o haberi birine söylesen ne der sana? Sen de der ya, payatlamış haberleri bana verme, o dünküydü der. Peki Kur'an'ın haberleri geçti mi, gelecek mi? Gelecek. He? Gelecek. Hepimizin önünde mi? Mutlaka gelecek değil mi? Buyurduğu gibi çıkacak değil mi? E şimdi o haberleri bilip de hazırlanmak gerekmez mi ya? Eğer bu sahtekar gazeteciler yarın ne olacağını şimdiden haber verseydiler nasıl itibar olurdu? Geçmiş haberi veriyorlar da ağzımız açık kalıyor. Ya bir de olacağı bilseydiler o zaman ne olurdu? Ne kadar itibar olurdu değil mi? Peki Allah-u Teala sonsuza kadar olacakları gözünün önüne serdi ya. Millet sanki o rüya alemiymiş gibi. Ya biz şimdi dünyada yaşıyoruz hocam efendi ya, o taraf bizi ilgilendirmez. Görüyor musun? Dünyada Kur'an'dadır. de bildiriyor, haberlerini de veriyor. Men aradet dünya fe aleyh bil ilim, dünyayı arayan Kur'an ilmine çalışsın. Ve men aradet ahirete fe aleyh bil ilim, ahiret ilmini arayan Kur'an'a çalışsın. Ve men aradet ma ma'an fe aleyh bil ilim, ben hem dünya ve ahireti bilmek istiyorum. O da Kur'an'a çalışsın. Başka yerde bir şey yok. Dost doğru haber. İnşallah bizlerin nasibi tasdik olur, iman olur, ihlas olur, bizlerin Kur'an'dan nasibi ameli salih olur. Çok çocuğumuza da nasip olur inşallah. Biz bu yolda yaşarsak onlara da Rabbim bulaştırır inşallah. Biz bir şey okursak onlara duyurursak kulağına vurur, teyit gibi kafaları hemen kalır. Ama sen işin gücün onların yanında dünyadan bahsedersen hiç Kur'an'dan kulaklarına bir şey vurmaz. İnşallah istifade edin. Şimdi yine başınızı çok ağrıttım ama duyuruyorum, tarlanınca sizlere müracaat ediyoruz. Öyle bir sıkışık, sıkıntılı haller ki yani bildiğiniz gibi değil. 5 milyar lira son bir ödemeler vardı, beton çekleri. Yine biraz hafif hafif devam ediliyor. Yazıyorlar, yasağı takan yok diyor. Lan yasağı takan yok, yasak yok ki takan olsun. 7000 tane herifler ev yapmışlar. Onlara yasak yok. Bir Allah'ın evine mi yasak var? Yasak yok. Ondan sonra inşallah güzel ediyoruz. Onlar da uyduruyorlar tabii yasak var. Betonu gidip ölçüyor. Beton yeni atılmışa benziyor. Ne haller ediyoruz? Şu anda tam bilmiyorum ben yani son zamanda metresini beton almak istiyorlar. Arkadaşlar yardım etmek istiyorlar. Epey fazlalaşmıştır ama yalan konuşamam yani haberim yok. Yakın zamanda sormadım. Ama en son ben 5 falan biliyordum. Şimdi belki de 10'a mı çıktı? Ne oldu çimento bilmiyorum ki. Demir beton, 1 metre beton ne oldu? Akıl mantık duruyor. Bir ayda kaçmıştı fırlıyor. Bilen varsa söylesin ama biz yani evvelce attığımız betonlardan 5 milyar lira borç var idi. Bunu nasıl karşılayacağız? Oradan biraz işte toprak alıyorlar. Bir şeyler diyorlar. Şimdi onu da üstüne geldiler. 2 gün evvel. La havle ve la kuvvete illa billah. O da öyle bir biraz sekteye uğradı ama inşallah devam eder. Yani bu betonun çeklerinin vakitleri geliyor. Önümüzdeki hafta içerisinde haftaya kadar ödenilecek. İnşallah Rahman. Ona göre Allah'ın yoluna vermeye çağrılıyorsunuz. Cimrilik etmezsiniz inşallah. Şimdi hadim okuyoruz da Muhammed suresini okuduk sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adı Kıcal, bir adı Muhammed. İki ismi var bu surenin. Akşam namazında o sureyi okuduk. Kaç sayfa? 4 sayfa. İnşallah yatsıda da inna fetihna'ya geldik. İnşallah fetihlere vesile olur. Hatmin Fetih Suresi. Hatmin Fetih Suresi. Hepinizin hayırlarının, hayırlı işlerinizin, dünya ahiret kapılarınızın sizin için açılmasına, feth olmasına niyet olur inşallah. Yatsıda okuyunca. Yorulur musunuz? He? Yorulursanız öbür camide kısa kılıyorlar. Yani zorlamıyorum sizi, illa burada kılmak farz değil, ben zorlayıcı bir insan değilim yani. Hoşlanıyorsanız ben okuyacağım biraz, pazar sabahına hatim yetiştirmek zorundayım. Birkaç gündür de İstanbul'da yoğdum, hatim kaldı biraz, işte yetiştirmem lazım pazar sabahına inşallah. Ama bütün hatmi bu gece yapmayacağız, korkmayın yani. Birkaç sayfa okuyacağız, İnna Fetihna'ya geldik. Evet, sonunda bir ayet okudum. Yani ikinci rekatın sonunda okudum. Surenin de son ayetiydi ki rükûa eğildik. Manasını anlamadınız değil mi? Bilmiyorum. Anlasanız da pek işinize gelmeyecek gibi bir ayet. Estağfirullah. Tembih. Tembihin Türkçesi uyarın. Uyanın diyor. Entüm sizler. Yani biz ey inananlar sizler. Haula o kimselersiniz ki tüd'âne li tunfikû fî sebîlillâh. Allah yolunda vermek için davet edilen kimselersiniz. Şimdi şu halde buyurulan kimseler bizler miyiz? Sizler Allah yoluna yardım etmeye çağrılan kimselersiniz diyor. Değil misiniz? Görüyor musun Hoca Efendi? Keşke gelmeseydik de buraya da girmezdik o zaman. Şimdi bu ayete de girmiş olunca kötü oldu. Bu ayete girmezsen cennete hiç giremezsin. Gel buraya gir, ayete gir de cennette yer yok. Evet. Adamlar ne diyorlar? Cübbeli Hoca cennetten arsa satıyor. Böyle diyor. Birisi ne diyor? Sırattan geçiş veriyor. Ve Allah'ın ahmak kulları. Arsa satışı devam ediyor. Cennetten arsa satan var, alan var. Dünya devam ettikçe cennet satılıyor. Elâ inne zilâdallâhe gâli, Allah'ın malı pahalıdır buyuruyor. Elâ inne zilâdallâhe cennet, Allah'ın malı cennettir buyuruyor. İnne allâhe işterâ minel müminen füsevm ben vâlem bennelehu cennet. Allah inananların malını, canını satın aldı, karşısına cenneti sattı buyuruyor. Satışı yapan Allah'tır, ben de simsarlığını yapıyorum. Dellallığını yapıyorum. Arada benim de tabii bir komisyonum vardır. Hayra delalet eden, hayır yapan gibidir. Nedir o komisyon? Veren kadar sevap alıyor. Bunun içinde konuşmaya değer herhalde. 5-10 milyon içinde bu kadar konuşulmaz ya. Değil mi? Ama verdiğiniz kadar da bana yazılır inşallah. Eğer Allah için konuşuyorsam yazılır. Çünkü eddâlu alel gayri kefâili. Şimdi siz Allah'ın yoluna çağrıldınız, davet edildiniz. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْغَلْ İçinizden cimrilik eden var. Ayete bak. Gidin isterseniz bakın benim verdiğim manadan başka bir mana varsa dersin bu hoca da kalktı buralara ya. Gidin bakın meal okuyun. Muhammed Suresinin son ayeti. İçinizden cimrilik edenler var diyor. Peki Allah bu kimseleri tanıyor mu? Burada tanımıyor. İnşallah içimizde bir tane cimri tanımaz. Yani yok olur da tanımaz. Olursa mutlaka tanıyor çünkü. Ve men yebgal kim cimrilik ediyorsa fe innemâ yebgalu ancak cimrilik ediyor. Neden? An nefsi. Nefsinin kötü huyundan dolayı. Çünkü nefis ona diyor ki verme fakir olursun. Verme yahu sen. Efendim kazandın canın çıktı bu kadar. Enayi misin? Millete yedireceksin. Tövbe yarabbim. Nefis diyor mu size böyle? Diyor ama onu dinlemiyorsanız harbi kazandınız. Demiyor demeyin bana yani. Nefis diyor bunu. Mevla biliyor. وَاللّٰهُ الْغَن۪يُ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَىٰ Allah zengin, sizler ise fakirlersiniz. Şimdi burada tersine bir durum var. Kim kime yardım ediyor? Fakir, zengine. Öyle mi? Sakın zannetmeyin ki biz zenginiz, Allah fakir, haşa. Onun için bizden yardım istiyor. Halbuki hep yardımı kim ister? Muhtaç olan. Mevla diyor ki ben muhtaç olduğum için yardım istemiyorum. Siz muhtaç olduğunuz için sizden yardım istiyorum. Niçin? Çok kazandıracağım için. Çok. Çünkü siz muhtaçsınız. Hani bu şuna benzer. Mesela bir adam fakir, ev alamaz, iş yapamaz, maaşı yetmez. Çocuk perişan. Şimdi bu adama ne diyorsun? 1 milyon mu varmış? Bak, dersin. Ne oldu? Ben sana her ay 100 milyon vereceğim bu paraya karşı. Desen. Ne olur bu adama şimdi? Bu adam der mi sana? Yahu sen de 1 milyonu da benden alacaksın canım. Der mi? Ya borç bulur, ne bulur verir. Çünkü 1 milyon yine borcunu öder, 99 ona kalacak. Mevla da buyuruyor ki, bir şey verin bana da, sizi de ahirette zengin yapayım. E şimdi burada yanlış anlamanın ne manası var? وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ Eğer benim yoluma yardım etmekten, dinime, Kur'an'ıma yardım etmekten, yüz çevirip de dönerseniz arkanızı, yani biz yardım etmeyeceğiz, daha ettik, ettik, bitti, yeter. Ben de sizi siler süpürürüm, yeryüzünden yok ederim, yerinize sizden başkalarını geçiririm. Sonra o gelenler sizin yerinize, yaşayanlar sizler gibi cimri olmazlar. Böyle bir tehdit, bir uyarı da tembih daha duydun. Açıkça Rabbim tehditliyor. Ey kullarım, yoluma yardım etmezseniz sizin yerine başkalarını getireceğim. Yapar mı yapmaz? Allah yapar. Bakarsın ki yani evin ocağın sürmüşsün böyle. Daha yakın tarihte Bosnaları da sürdü, nereleri sürdü, ne memleketler milletleri köç ettirdi, vatanlarını köylerini terk ettirdi Allah. Ettirmedi mi? Sen rahat oturuyorsan İslam'a borçlusun. Şu memlekette yapılan Kur'ani hizmetlere borçlusun. Emri bil marum ne yankı devam ettikçe toptan azap gelmiyor. Şu Türkiye'de güzel çalışan cemaatler vardır. Alimler, veliler vardır. Bunların bulunduğu yere azap gelmiyor. Yoksa efendim bu kafirlerin nehudu billahi teala Kur'an düşmanlarının hakkına değil. Allah dostlar rahmeti. Onun için biz Kur'an müesseselerini yaşattıkça Allah bizi Kur'an'la yaşatacak inşallah. Şimdi biz istiyor musunuz ki şu oturduğunuz yerlerden silip süpürünün, sürünün, başkaları yerlerine gelin. İstemiyoruz. O zaman Mevla'ya işte davet oluyorsunuz. Yoluma yardım edin, ben de sizin mal malınızı, canınızı muhafaza edeyim, dininizi, namusunuzu muhafaza edeyim, bana yardım edin, ben de size yardım edeyim. Bak cimrilik etmeyin, helak ederim sizi. Sonra yerinize gelenlersin gibi olmazlar. Hazır. Yaratılmış insanlarız. Allah'ımızın yolunda infak edelim de, o da bizi abat etsin, ne var? Yani niçin şu elimizdeki imkanları kaybedelim de, kendi canımızı helak edelim, Allah muhafaza etsin. Şimdi inşallah yardım edelim. Bir yandan tevhidlerimizi, mübarek cuma gecesi hep beraber okuduğumuz için kaç tevhid okunuyorsa bir arada hem zikrediyorsunuz, hem zikrederken yardım ediyorsunuz, efendim, hem namazı bekliyorsunuz. Yani bir ganimetler içerisindesiniz. Bir tane değil, ganimetler peş peşe. Estaizu billah ve alemennehu.